Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel. Verden forandrer sig med hastige skridt, men er erhvervslivet overhovedet i stand til at følge med, eller holder man snart fast i gode gamle traditionsbundne forretningsmodeller? Vi ser på den sag i dag, hvor det skal handle om innovation og disruption. Noget, som du gennem mange år har taget dig af. Henrik Carlsen, godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Gæst i Millionærklubben her i dag. Du er stifter af konsulentvirksomheden Blue Trampoline. Hvad er det egentlig for en virksomhed? Jamen, det vi gør og har gjort siden 2005, det er, at vi hjælper virksomheder til at styrke deres innovationskraft. Der er det, de fleste virksomheder egentlig designet til at optimere, til at drifte, og i mindre grad til at forny og forandre sig. Og det er kort fortalt det, vi hjælper dem til at blive mere innovationsparate. Og hvordan man gør det ude i virksomhederne, ja, det bliver vi klogere på i løbet af udsendelsen i dag, hvor du altså bliver hængende hele timen. Du er også investor. Du har også fokus på nogle af de her selskaber, som er gode til at rykke på innovation og disruption. De går sådan måske under en gigantisk paraply af det, som vi sådan ofte her kalder tech-virksomheder, men det kan vel også være alt muligt andet, Henrik? Det kan være alt muligt andet. Det behøver ikke at være tech. Der er selvfølgelig et element af tech i meget af det, de laver, men det er sådan set ikke sådan teknologien, jeg synes, der er den allermest spændende. Det er sådan mere det problem, de løser for kunder, og de forretningsmodeller, de har, og de skalerer bare, de er profitable eller ej. Og så kigger jeg egentlig ikke så meget på teknologien, for det ved jeg faktisk ikke så meget om. Men jeg tror jo selvfølgelig på, at de virksomheder kan genopfinde sig selv og opgøre på forkant med de ting. Men her i Millionærklubs sammenhæng, der minder du måske mest om den investor, vi har, den porteføljeforvalter, der hedder Mads Christiansen. Ham ringer vi altså også til sidst i udsendelsen. Vi får lige en opdatering på hans portefølje. Vi skal også have inviteret dig indenfor, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Du er jo også med her i torsdagens udgave af Millionærklubben. Lad os kaste os over markedet og se, hvad der sker derude. Og jeg synes måske lige, jeg ved godt, der er regnskab for BRO, men der er også lige kommet en nyhed ud om en fusion i tankmarkedet, Frontline og Euronav. Ja, og det kan jeg så ikke rigtig svare nøjagtigt på, hvordan det er skruet sammen, for jeg har kun lige hørt det for 3 minutter siden. Men det er jo så to af verdens største tankskibsreder inden for stort tank, som altså nogle supertanker på enten rigtige supertanker på 300.000 tons, eller Suezmaxer på 175.000 tons. Og så har han jo også lidt i 110.000 tons af ham her, frontfidusen. Men da vi går sammen, og de har ligesom købt... Frontline er jo John Frederiksen, lidt fra Norge, han bor sådan set på Kyberen, men han har jo købt op i Euronav, og nu var ligesom spørgsmålet, hvor skal ind, og så har den side jo været en familie, der hedder Savary fra Belgien, de har så købt op også, og så ligesom, skulle de så ligesom prøve på at overgå hinanden, eller hvad, og nu falder de hinanden om armen, om halsen, eller hvad sådan noget, hvad hedder sådan noget. Ja, det er smukt. Om halsen er det. Ja, så det er sådan set udmærket, og det burde jo være netto godt, fordi så får man jo, der bliver jo ikke hverken flere eller færre tankskib af det, men man får koncentreret, man kalder det for udbud af skibe på nogle færre hænder, og det bliver altså verdens absolut største, det bliver et eller andet med omkring, de har vel 31 millioner tons lastekapacitet, altså 13 fra Frontline og 18 fra Euronav, hvor så den næste er den, der hedder BV Group, Bergelsen Worldwide, som har omkring knap 18 af dem, der også har Hafnia Tankers, som jo er sådan, oprindeligt var lidt dansk foretagende. Men du er aktier i både Frontline og Euronav? Ja, jeg har begge to, ja. Mm. Ja, men altså, det gælder jo for alt tank, at de er jo... At du har det. Jo, men det er også, men de er også burde være på hver opad, og så sent som i går var der et andet rederi, som er lidt et aftalerederi, der hedder NAT, koden NAT, Nordic American Tankers, en mand, der hedder mundret navn, Herbjørn Hansson. Og han er sådan en lidt mærkelig fyr, han gider ikke skrubber og sådan noget lort, det koster jo bare penge, ikke? Så han sejler af Suezmaxer, og han var ude i går, og han fortæller en gang med ham, når det går godt, og ellers så siger han ikke så meget. Men nu går det godt, siger han, og det har jo gået lidt dårligt. Jeg har lige lejet nogle skibe til $50,000 i døgnet, siger han. Så, og det er jo Suezmaxer, ikke? Så skal en af de helt store de har 175.000 ton, og så skal de store jo op og helst leve 70. Men altså, det er skønt så at være skifredere. Nå, men det må jo komme. Og alt det der ballade, vi har haft hele den der med Greenpeace, der lå og var ude og vise flaget op ved Frederikshavn, ikke? Og det er jo fordi, at det er jo olie, der skal til Kina, der ligger og bliver flyttet over der i nogle ordentlige kasser, og så sejler derfra til Kina, og sådan en udflugt, den tager altså 3 måneder. Det er en dejlig lang tur, og så tøf hjem. Og så skal den op igen. Nu vi er ude på det blå hav, så kunne vi måske også bare lige ganske kort runde A.P. Møller Mærsk, som jo har haft en særdeles hård indgang til april måned, nede med, jeg ved ikke, 12-15% eller noget i den retning, bare på de her 4-5 dage, der er gået. Ja, og altså historien vil jo lidt lyde på, at dels var den op at ringe, og så gled den nedad, men og 2.500 kroner af børskursen er jo udbyttet, der er gået af, skal vi sige. Den var op og røre 25.000, ikke? Så 10% er udbyttet. Men der har jo været det, så ved alle, at hvornår køler det her marked ned? Og det har vi jo alle sammen siddet og gættet på. Jeg sagde, at vi skal ikke kunne to, og så sagde A.P. Møller selv, at det vil vare nærmest hele året igennem, altså køre videre på et meget højt niveau. Ikke helt så godt som sidste år, men stort set ville 2022 komme hjem på et meget, meget højt niveau. Altså ikke noget voldsomt tilbageslag. Og så var det nu, der var en eller anden broker eller analysehus, der ud at sige, at nu er der udsigt til overkapacitet eller for meget udbud inden for transport, og så begyndte de at falde. Og det er den, der lidt har ramt. Per Hansen fra Nordnet har også ud og viderebringe den historie, medmindre han selv har udtænkt den også. Det kan jo også være. Men altså, at jeg sidder jo for meget i mit vedkommende, jeg sidder og venter på AP nu her, 17. Så slår du til? Så kører vi igen, ja. Jeg mener ikke, det er, altså det her, det er ikke nedad. Det er, men nu er vi er ved at være. Men hvor er toppen, Lars Svendsen, fordi du har tidligere talt om, at vi skal op i noget. Ja, okay, den holder du fast i. 28.000, det er der, hvor du sådan tænker, det er det, ja, den sådan noget, det er opad, ikke? Altså højere top end den gamle på 25, der så korrigerede reelt af 22.500 udbytte. Men ja, jeg mener, vi, fordi vi kommer stadigvæk, det bliver et meget stramt marked, og man skal jo også huske omkring A.P. Møller, nu, det har vi talt om et par gange, jeg ved ikke, lægger mærke til det, men alt det der med den grønne omstillingstid, fordi den skal komme, så har de jo meget små investeringer. Så A.P. Møller sidder faktisk i øjeblikket og har mindre kapacitetsudbygning, meget, meget mindre end de andre. Og hvis du er i den situation, jamen, så kasser du penge hjem. Og det er lidt det, der sker. Jeg tror, det vigtigste, der i virkeligheden sker noget nu, det er jo så noget andet, som en historie, nogen har glemt. Det er jo, at det siges, det forlyder, det rygtes, at DB Schenker, Deutsche Bahn Schenker, er til salg. Og det er jo en meget, meget stor transportvirksomhed, altså lidt som DSV, men meget bekendt med betydeligt mere hardware. Altså det, DSV er jo faktisk nærmest nogle folk, der har nogle lærerhaller og så nogle gaffeltruks, og så har de nogen, der sidder på en computer på en skærm, ikke? Og tager telefonen og siger, vil du have flyttet noget? Ja, det vil jeg gerne. Det er fint, vi kommer. Og så har de jo, det er jo vognmænd, der laver arbejde, det er jo ikke dem selv. Men de har infrastrukturen, men at den er til salg, og det er jo også et eller andet med omkring, det siges, jeg ved ikke, det er rigtigt, 10 milliarder euro. Det er der, den ligger i pris. Og der kunne det jo være gamle møller. Ja, der er måske et match der, Lars Svendsen. Lad os se, hvad der sker. Ja, det tror jeg rigtigt. Ja. men jeg bare siger, jeg mener, at hvis du har en møller, så skal du så smide den, og nu er det helt, nej, det skal du ikke. Du skal lige vente om 1.000 kroner, så er nedturen nok overstået. Så er det måske lige præcis tid til at samle op. Og samle op, det har du også gjort i BAO-aktien forleden dag, Lars Svendsen. Ja, jeg vågede. Du vågede pelsen. Du har også lagt lidt om i din portefølje her i Millionærklubben. Først så var du ude at sælge Mærsk, og så købte du Bavarian. Så solgte du lidt ud af Bavarian igen, og så købte du altså op i BAO. Ja, det er jo for at tjene penge. Ja, og nu er der kommet regnskab. Det var jo sådan set bare sådan lidt også på at spille på, at regnskabet kom flot ud. Det var måske ikke helt så flot, som du har drømt om. Nu må jeg læse det meget grundigt, men det ser ikke ud til at være ren eventyr. Den falder en lille smule på det. 2,7%, og det koster 18 kroner lige ud. Men BAO-aktien, altså jeg købte jo på her på 19,1 i forgårs mandag. For jeg tænkte, jeg har faktisk gået og luret på den længe. Og kursteknisk set ser den ud til ligesom at være en tur op. Jeg var faktisk lige op i 40, da du var Vesterlund meget langt til på 30, sådan den ligger dernede og flade ud. Jeg tror egentlig, at han kommer tilbage igen, men det er ikke nogen. Altså, hvis det her siger, nej, det så må vi jo forlade den igen, men jeg mener faktisk, at det burde være. Jeg tror, at han har fat i den lange ende med genopretningsplanen og alt det der, men det er jo en længere proces og så videre, men og lidt længere, end du måske lige havde regnet med, i hvert fald i forhold til, at du købte op. Jo, hvis du tænker på, hvor vilde de er med alle de her, der sidder og laver de her headset, og folk sidder og spiller og kigger ind i væg og vilde og laver kortsætter. Ja, det er jo ikke sikkert, at BAO har det, som de vil have. Det er vel nærmest bedre, det de udstyr, de har, men jeg ved ikke, om det er. Nå, de har i hvert fald lige fået Caroline Wozniacki til at blive brandambassadør, Lars Svendsen. Det er stort. Hun kommer jo lige ned fra Monaco. Du er en rigtig dansker fra Monaco. Du må hjem og læse det der regnskab lidt grundigere, Lars Svendsen, og se, om du kan finde de gode historier i det, eller om du skal slippe aktien igen. Ja, lige præcis. Så må man bare sige, beklager, altså det koster en krone eller halvandet. Sådan er det jo i den her verden. Det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Lars Svendsen i studiet, og Henrik Carlsen, der skal gøre os lidt klogere på innovation og disruption. Og du kan stille spørgsmål herinde i studiet. Det er som altid på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smider altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der var engang af et Kodak moment, det var betegnelsen for et helt særligt øjeblik, som blev, eller måske bare skulle være blevet fanget af et kamera til evigt minde. Men i dag, når jeg tænker på Kodak, så tænker jeg på noget helt andet, nemlig en gigantisk stor virksomhed, som ikke var i stand til helt at udvikle sig hastigt nok, og som dermed blev løbet over inde af andre mere innovative selskaber. Henrik Carlsen, her i programmet, der slynger vi ofte om os med begreber som innovation og disruption, og måske skal vi lige starte den her debat lige præcis der. Hvad ligger der egentlig i de begreber, når du sådan ser på det? De er familie med hinanden. Altså, hvis jeg sådan helt kort skal definere innovation, så vil jeg sige, at det er en succesfuld implementering af en ny og værdiskabende idé. Og det kan jo være alt fra meget små idéer til meget store idéer. Den kan man så bryde ned i tre kategorier, hvor der er sådan det, man kalder på et meget lidt dansk ord, inkrementel innovation. Det er i virkeligheden der, at vi laver en lidt bedre mikrofon, vi laver en lidt større kop, eller en lidt lettere kop. Udvikling skridt for skridt. Ja, sådan i små skridt. Så er der næste niveau, det er der, hvor man begynder at lave ting, der sådan ligger på siden af det, man gør. Man har en iPod, jamen, så begynder der at komme en iPhone, og så kommer der en masse services, der kan tænkes ind i den, og så kommer det tredje niveau, som er det, man kalder sådan transformation, og måske der disruption ligger. Det er der, hvor man i virkeligheden laver noget, der sådan er nyt for verden. Så vi kan have det sådan, vi har noget, der allerede er eksisterende, så kan vi have noget, der er nyt for os, og så kan vi have noget, der er nyt for verden. Og det er sådan de tre kategorier. Og der er selvfølgelig mest i den første kategori, og mindst i den øverste kategori. Og du rådgiver altså virksomheder omkring innovation, og hvordan de ligesom kommer i gang med at have innovation i deres virksomhed. Og det gør du sådan set over hele verden. Du har boet og arbejdet både i Chicago og i London. Du har været hos blandt andet Gartner Group, som er jo sådan den her gigantisk store mastodont, der er virkelig, virkelig gode til lige præcis det her. Henrik, kan vi sige noget om, hvordan det står til med innovationsklimaet i verden, og måske mere interessant for os i Danmark? Det kan man godt. Det blev der jo lavet undersøgelser på, og det er der jo flere og flere, der sådan, har fået øjnene op for vigtigheden af, også investorer. Hvis man sådan ser det helt oppefra, så er der kommet en analyse, jeg tror det er KPMG, der lavede den for, jeg tror det var sidste år, som siger, at det faktisk er hele 72% af alle CEOs, der frygter lige nu, at deres forretningsmodel bliver disrupted. Så det er jo et voldsomt stort tal. 75% siger Boston Consulting, så har også innovation af det samme grund, som sådan en top 3 prioritet. Men når man så kigger på, hvordan der eksekveres, så er der faktisk data, der siger, at det kun er 6% af alle CEOs, der er tilfredse med de resultater, deres virksomhed leverer rent innovationsmæssigt. Så der er sådan stadigvæk, det er sådan lidt meget blandet bolsje. I Danmark tror jeg faktisk, vi slår den statistik lidt, men i Europa generelt ligger vi efter amerikanerne på det punkt her. Så det lyder så om, at prosen er gået op for de danske virksomheder. Du rådgiver altså nogle gange. Er der nogen sådan særligt, eller hvad er det særlige typer af virksomheder, du rådgiver? Nej, altså vi er jo ikke sådan, eller jeg er i hvert fald ikke ekspert på teknologi og specifikke produkter og markeder. Vi tror, og det vi oplever, det er, at der er kreative og dygtige mennesker i alle virksomheder. Men det, der i virkeligheden forhindrer innovation, det er, at de ikke er designet til det. De er designet til at top-tunet til at gøre det, de gør i dag, og gøre det til evig tid. Men det her med at forny sig, det er de ikke så gode til. De kan forbedre sig, de kan gøre det, de gør større, billigere, hurtigere, langsommere. Men det kniber, når det skal være anderledes. Og det er så det, vi prøver at hjælpe dem med at skabe plads til den form for nytænkning også. Og dermed tilbage til min indledning, der også handlede lidt om de her forretningsmodeller, om de måske er i stor stil er blevet forældet, i hvert fald nogen steder. Mm. Men Henrik, inden vi lige når til det, så tænker jeg også, at vi taler rigtig meget om innovation lige nu, og gjort det sådan de seneste måske ja, 5-10 eller måske lidt længere tid. Mm. Men det er dog et element af, at verden har jo altid forandret sig. Hvorfor er det blevet så meget vigtigere lige nu? Jeg tror, tempoet er afgørende. Jeg tror også, det, at verden har ændret sig voldsomt de sidste 2,5 år. Jeg var ude at flyve i weekenden. Det var første gang i 2,5 år. Jeg var uden for landets grænser, og jamen, jeg kan dårligt huske, hvordan verden så ud i 2019. Så der er sådan tempoet, hvorpå den teknologiske udvikling sker, og hvordan viden i det hele taget udvikles, gør bare, at det her skal gå langt hurtigere. Jeg lyttede til et earnings call fra Microsoft i løbet af sommeren, og der CEO, han siger, jamen den teknologiske udvikling, vi har set de sidste 40 år, den vil vi se de næste 10. Og jeg kan bare sige sådan, teknologi fulgte ingenting i mit liv for 40 år siden. Og der er sket rigtig meget de sidste 10. Men altså, det er en enorm acceleration, der kommer til at ske. Mm. Og der handler det jo så at kunne se mulighederne i det, og få idéer udviklet, få dem testet, få dem valideret, og få dem ført til markedet hurtigt og billigt, ikke? Og det virker jo til, som du altså nævnte, at CEOs rundt omkring i verden, de er udmærket godt klar over, at de skal være op på tæerne, hvis de skal følge med i den her udvikling, og der skal innoveres. Men alligevel så er det så åbenbart svært at gøre det. Hvorfor er det egentlig svært? Jeg tror det, der er sådan er sket, når man indretter organisationer, når man forfiner organisationer, der er sådan to mindset, man skal have i en virksomhed. Der er det, vi kalder sådan et rødt mindset og et blåt mindset, og det har intet med politiske observanser at gøre her, men det har noget med red oceans og blue oceans at gøre. Det røde mindset, det er i virkeligheden der, hvor vi optimerer og effektiviserer, vi lader styre af små fremskridt, vi lader styre af business casen og det, der kan dokumenteres og logikken osv. Det er i virkeligheden, når vi har udviklet et godt koncept, så skal vi have mest muligt ud af det. Den værktøjskasse er rigtig god til det, og den skal vi sådan blive ved med at have, for vi skal selvfølgelig få mest muligt ud af de idéer, vi allerede har fået. Så er der den anden, den mere sådan blå værktøjskasse. Det er i virkeligheden der, at de nye muligheder opstår. Så frem for en business case, der ligesom er omdrejningspunktet, så er det mere eksperimenter. Frem for detalje, så er det sådan mere det store billede. Er vi i den rigtige retning? Kan vi forfine det senere? Og så videre, og så videre. Kulturen er meget mere iterativ. Det er i små, hurtige ryk frem for store projektplaner, masterminds og så videre. Og det, der tit sker, det er jo så virksomheder, når de skal organisere deres innovation, så gør de jo det med den værktøjskasse, de har med for det røde mindset. Altså den har vi jo for fint, siden Henry Ford han lavede det første samlebånd. Altså det handler i virkeligheden om at minimere variation, minimere spild, minimere overraskelse. Men innovation handler om det andet. Så skal vi selvfølgelig gøre det kontrolleret, så vi ikke kommer til sådan bare at lave en masse store, risikable bets, men måske starte med mange små bets, og så lade på baggrund af eksperimenter og data, erfaring og feedback fra markedet, lade dem udvikle sig. Og det er der rigtig mange, der har svært ved. Så det er ikke det ene, de skal i stedet for det andet. Det er sådan begge ting, de skal kunne navigere i. Men alene det, Henrik, altså nu siger du Blue Ocean og Red Ocean, og det er jo helt tilbage til den her bog, der kom i starten af 00'erne. Ja, 20 år siden eller sådan noget. De her to INSEAD-professorer, Blue Ocean Strategy. Mm. Altså jeg tænker, der er jo også sket meget siden da. Altså er vi så lang tid om og fatte, ja, at tingene går hurtigt. Det er der faktisk. Der er ikke sket så meget på den måde, vi designer virksomheder på. Da jeg arbejdede i Gartner, det var deromkring, i slut 0'erne og 1'erne, omkring da .com-boblen sprang. Jamen dengang sagde man for eksempel omkring bankerne, at i fremtiden vil det ikke blive nabobanken, der bliver konkurrenten. Det bliver de her tech-selskaber. Det er sådan til 20 år siden. Men når jeg sådan følger med og læser i børsen og andre steder, når banker sammenligner sig, hvordan konkurrencesituationen er, så sammenligner de sig netop stadigvæk med nabobanken, og ikke de her nye modeller, der opstår. Så det tager faktisk så lang tid. Det er helt vanvittigt, at det tager så lang tid. Så lad os sige, at du bliver hyret ind til min bank. Mm. Millionærklubbens bank. Mm. Og så bliver du bedt om at hjælpe mig. Jeg er sådan en traditionelt tænkende bankforretning, og jeg har levet i ganske mange år. Mm. Og så skal du hjælpe mig med at blive mere innovativ. Hvad er det for nogle værktøjer, du kan trække op af værktøjskassen der? Jamen noget af det, vi kan se, der virker, det er, vi synes, der er alt for mange virksomheder, de definerer sig gennem de produkter, de har på hylden nu. Hvor vi kan se, at de virksomheder, der definerer sig gennem den mission eller den opgave, de her produkter løser, de har et langt større strategisk innovationsmulighedsrum at navigere i. et eksempel, jamen, man kunne have du, i din bank, at sige, jamen det vi gør, det er, at vi låner penge ud, og så får vi en rente for det, og så tjener vi på det, og så har vi nogle noget værdipapir, nogle andre services, vi kan tilbyde. Det er vores produkter, og dem skal vi så tjene så mange penge på, for på muligt. Så kan du tage en amerikansk virksomhed, der hedder Square, som bevæger sig ind i de områder, som, eller Block, som den hedder i dag, i de områder, de laver. Jamen hele deres mission, den handler om overfor deres, de har to økosystemer, overfor det, der hedder virksomheder. Det handler egentlig om, at vi skal gøre det så nemt og så enkelt, starte og drive og vokse en virksomhed. Men det gør altså også, at de har udviklet værktøjer, der hjælper virksomheder med at markedsføre sig selv over for de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter. Og så det er jo sådan, det er jo sådan nogle ting, hvor bankerne jo sagtens kan spille en rolle, men de har slet ikke defineret sig selv i den rolle. Vi har noget her hjemme, der hedder Mobile Pay. Jeg bruger det selv. Det svarede jo egentlig til en tidlig version af Cash App, som Block også har. Men Block har bare bygget på, fordi de har haft en mission, der gik videre, end at bare skulle lave en betalingsløsning, som det gjorde det let at betale, men den skulle kunne meget mere. Det jeg så også ville kigge på inden for den mission, det var sådan, måske stille tre ting, hvad tror vi, der vil ændre sig i fremtiden? Hvad kommer det til at betyde, og hvor skal vi tænke nyt? Så prøve at få defineret nogle temaer, hvor vi tror, vi har en mulighed for at gøre en forskel. Mm-hmm. Og så vil jeg sætte en masse idégenerering og en masse eksperimenter op, og for alt i verden undgå, hvis du var chef for den her bank, du taler om. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og sige, jamen, vis mig din business case, men så I hellere stille de kritiske spørgsmål. Jamen, gå ud fra, den her idé er god, men lad os lige bevise det først. Og så få designet nogle mega hurtige og billige eksperimenter, som kan gå ud og teste de her kritiske hypoteser. Mm. Og i takt med de hypoteser, så viser sig at være sande, jamen, så øger investeringerne. Nej, ja, nu sidder jeg som chef og tænker, det der, det lyder dyrt. Det koster penge. Der bliver lavet en masse fejl, før vi finder ud af den rigtige løsning. Det er jo omkostninger, som ikke rigtig ender ud nødvendigvis i at blive til noget, som jeg kan tjene penge på i min bank. Det er også rigtigt. Altså man siger i dag, at to tredjedele af de penge, der investeres i innovation, de er faktisk spildt. Og det er jo blandt andet, fordi man gør det med den her røde værktøjskasse. Altså man har en chef, der skal godkende en idé langt væk fra, hvor tingene sker. Men det her med at sige, at nu starter vi med et lille eksperiment til 500 kroner. Vi arbejder med et stort forsikringsselskab her i Danmark, hvor de tidligere sådan i de indledende faser, når de skulle afdække et markedsbehov, jamen så hyrede de et bureau, så betalte de måske 200-300.000 for at få afdækket en analyse. Nu kan de køre eksperimenter, som egentlig giver dem meget mere konkret læring omkring den value proposition eller den service, de tilbyder, måske for 1.000 kroner. Køre 14 dages kampagne på Facebook. Dem kan de altså køre mange af i takt med, at de får prisen på eksperimenter ned. Mm. Så kan man altså købe mange. Så vi vil faktisk hæve det, at det er en bedre og billigere måde og innovere på. Jeg er muligvis lidt biased, men det... det er vi alle sammen i det. Det vil jeg hæve. Men Henrik, altså er der, så hører jeg dig også sige, at der rent faktisk er håb for de der gamle, traditionelle forretningsmodeller. Vi behøver ikke brænde det hele ned til bunden og starte fuldstændig forfra, hvis jeg for eksempel sidder med en traditionel bank. Nej, det er slet ikke. Men jeg tror måske, man skal skille noget af det nye ud. Altså, hvis jeg var i bankdirektør, så ville jeg måske prøve at se, om jeg skulle lave en ny bank på siden af den eksisterende bank, i stedet for at få den her bank til at trives i den eksisterende bank. Mm-hmm. Ja, jamen, hvis jeg bare spørger om noget, fordi der er jo nogen, jeg har hørt nogle eksempler, vi observerer jo, hvad der sker i firmaet, altså, der er jo nogen, der har skullet sat sig for, at nu skal vi lave et eller andet stort, og så... Et eller andet med, der er noget digitalisering og sådan noget. Mm. Altså, ligesom, så sender man en hel masse folk hen et andet sted, og så sidder de og roder, uden at de nærmest ved, hvem de arbejder for, og skal så komme med et eller andet, og sige, nu har 3 år til det her, eller 2 år, og så skal I komme. Men de forstyrrer ikke den virksomhed, der er, den eksisterende. Så er det sådan et laboratorium. Mm. Og AP Møller mener, man også har gjort det et par gange. Mm. Og så, når de så har det, så finder du, dur det eller dur det ikke, og hvis det så... ser ud til, at du til strømmer og siger, okay, vi tager chancen. Nu tager vi det her og putter ind i systemet, og så begynder vi at køre. Hvad mener du om sådan noget? Er det en måde at gøre det på? Det kan det være. Der er forskellige måder at gøre det på, men det ville jeg nok gøre, hvis jeg var sådan en meget stor og virksomhed. Så er det klart en måde at gøre det på. Jeg vil så nok ikke sådan overfonde sådan en konstellation, der skulle måske gøre det, men jeg vil måske gøre det i gradvist i takt med, at de gør reel læring og reel fremdrift, og de bekræfter, at de har ret i den retning, de er på. Ja, gradvist, men altså, hvis det er noget, man vil, så skal man jo ligesom go for it, og så må man jo smide nogle penge på bordet. Jo, men der er en stor sandsynlighed for, at du ikke har ret, bare fordi du sætter folk sammen i et lokale, så jeg vil nok også sige, at den gruppe, hvis det var 10 mennesker, så skulle de generere mange idéer. Og så skulle de sådan lade eksperimenterne og testen og feedback fra markedet afgøre, hvilke der skal dø, og hvilke der skal videre. Men Henrik, nu nævnte du selv lige MobilePay, som jo altså startede hos Danske Bank. Mm. Er det sådan en vej frem til at kunne transformere en stor, gigantisk finansinstitution til at blive til noget lidt andet, eller skal der meget mere til? Altså, det var jo en god start, men der skal meget mere til. Altså, det er jo, når vi snakker fintech i Danmark, jamen, så synes jeg stadigvæk mange nævner stadig MobilePay, men jeg tror, jeg har brugt MobilePay i 10 år nu. Altså, jeg havde ønsket, der havde været flere eksempler på ting, der var lykkedes, fordi vi skal jo ikke bare innovere én gang, og jeg kunne da også godt have set, at MobilePay blev til meget mere end det. Og så måske endda på et tidspunkt, hvad skal tages med for det gamle Danske Bank over det nye Danske Bank, frem for, hvad er det nye, kan integreres i det gamle? Det er jo også en tanke, man kan tage med sig. Og nu tager jeg bare bankerne op som værende et sted, der måske har de der lidt traditionelt spundne forretningsmodeller. Hvilke selskaber i Danmark synes du er rigtig gode til at være på den innovative front? Jamen, jeg synes heldigvis, der er mange. Altså, vi lavede her i sommers, sådan, som et eksperiment, der lyttede vi med på alle earningskortene for C25-selskaberne. Fik dem transkriberet osv. Og sådan prøvede at undersøge, hvor meget taler CEOs egentlig om innovation. Og halvdelen af dem taler slet ikke om det. Det var kun et earningskort, så det kan der være mange årsager til. Så prøvede vi at se, hvilke fem taler mest om det. Og det gjorde Ambo, det gjorde Genmap, det gjorde Coloplast, det gjorde Novozymes, og det gjorde Royal Unibrew. Faktisk. Når man så kigger på, hvordan har de så performet over de sidste 5 år på det tidspunkt, der er sket noget med nogle af dem det sidste halvår, ikke? Så er det faktisk også nogle af dem, der har performet allerbedst. Og det er jo også nogle af de brancher og de virksomheder, som er kendt for innovation. Og det er jo i virkeligheden også der, hvor der er nogle CEOs, der er med til at sætte en dagsorden for det. Men vi ser også industriselskaber, der er rigtig gode til det, sådan altså på at koble digitale services på, så man gør, at man kan få mere ud af deres produkter. Vi arbejder med en tysk industrivirksomhed, der laver udstyr til bryggerier blandt andet. Jamen, de har jo lavet nogle digitale tools, som gør, at et af deres bryggerier sådan meget hurtigt på det, man kalder sådan minimal viable product, faktisk fik, jeg tror det var produktiviteten på det pågældende bryggeri, hvor vi testede prototypen, den steg 8%. Det er ret voldsomt. Altså, og det er jo sådan et produkt, der har taget 2 måneder at udvikle under coronaen i en verden, hvor vi ikke kunne mødes fysisk osv. Så der sker rigtig meget. Må jeg lige spørge om noget, fordi når jeg sidder og læser alle de regnskaber i overvis, så har det jo i de sidste 5-10 år, der har mange virksomheder ligesom nærmest systematisk fortalt, hvor stor en del af vores omsætning kommer fra produkter, vi har sat på markedet inden for de sidste 5 år, eller sådan noget lignende. For ligesom at også, jeg ved ikke om måle og fortælle og alt muligt på, hvor meget fart er der i det her rotation og alt muligt. Hvad med det? Eller er det bare for at fortælle, man er ro? Ja, og det kan jo være godt, en god kopi, men det kan også være lidt et skønmaleri, fordi altså, jeg kunne lave den her i 14 forskellige størrelser. Nu løfter du lige et glas. Jeg løfter lige et glas, ja. Og så kan jeg sige, så har jeg lavet 13 nye produkter. Jeg tror ikke, jeg vil vinde nogen innovationspriser på det. Så der tror jeg, man skal lige være lidt kritisk over for, hvordan de tal ser ud og kigge lidt mere på det. Hvad kommer der reelt vækst i virksomheden? Og reelt innovation, selvfølgelig, som du rådgiver virksomheder om, men du bruger det jo også, når du selv skal investere, Henrik, og du har lov at tage et par bud med til, hvad du kigger på, hvad det er for nogle aktier, som du måske har smidt penge i. Mm. Og der er altså masser af lytter, der skriver ind til mig her også, at de vil gerne høre, hvad det er for nogle segmenter, som du synes, der er spændende. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Ja. Og I kan altså stadigvæk huske at skrive beskeder her ind til mig, spørgsmål eller kommentar til udsendelsen er velkommen på 42 42 03 21. Ja, Henrik, det som vi jo altid er allermest optaget af i det her program, det er, hvad skal man investere i, hvis man skal med på for eksempel din boldgade her. Og der er altså et par aktier, som du i hvert fald har kigget på i ganske længe, og som du også finder interessante. Hvad er det for nogle? Jamen, jeg skiller jo lidt til den her industrielle revolution, man siger, om det er den fjerde, nogen begynder at snakke om den femte, men jeg har rigeligt at gøre med den fjerde, så lad os holde til den. Jamen, det er jo noget med kunstig intelligens, det er nogle af robotter og IoT og den slags ting. Og de brancher, hvor det går stærkt, kan jeg godt lide at kigge på, så jeg kigger blandt andet på fintech. Når man kigger sådan på rankings omkring de mest og de mindst innovative brancher, jamen så falder finanssektoren faktisk lavt ud der. Men når man samtidig kigger på, hvor investeres de fleste venturepenge, jamen så er det jo netop i fintech og så videre. Så det er sådan noget som Upstart, det er SoFi Technologies, det er DLocal og så videre, som er to amerikanske og en virksomhed fra Uruguay også. Upstart, ja. Som har tækket koden UPST. Jeg har lige slået den op, fordi jeg vidste, du ville nævne den, og hvis man selv vil med og kigge lidt på den, så kan man altså gå ind på UPST. Den handler på Nasdaq. Sofi, den hedder bare SOFI. Og så ved jeg også, du kigger lidt på Nvidia. Hvorfor er den interessant? Jamen, Nvidia er jo også en, der vil trives rigtig godt i den her fjerde revolution, vi er i gang med. Jamen, de laver chips, som man skal bruge til virksomheder, der er i blockchains, selvkørende biler, computerkraft osv. Så næsten stort set alt af det, vi vil se, der, eller man forventer, der vil udvikle sig de næste 5-10 år, jamen, der vil Nvidia jo være en god spiller. Jeg læste den anden dag, det var en amerikansk fond, der skrev for en regn, jeg har ikke tjekket kilden, men de plejer at have meget godt styr på det, som siger, jamen, altså selvkørende biler, ud fra, altså bare dem, der leverer chipsene, det er en $300 milliarder opportunity, når man sådan kigger fremad. Nvidia i dag sælger for $1 milliard ind i det segment. Hvis de får 10% af det marked, det er faktisk nok til at fordoble hele virksomhedens omsætning og så videre. Det er bare et af 8-9 segmenter, de er i der. Så den synes jeg er god, og så synes jeg, den handles, det vil du måske udfordre mig på, til sådan en fair PE, som ligger omkring, jeg tror, den ligger omkring 45, nok lidt lavere i dag end i går, men det er der, det ligger. Men det er jo altså også en virksomhed, der forventer at fordoble, eller måske endda endnu mere, sin omsætning de næste 2-3 år. For mig er selvkørende biler jo lidt en disruption. Det må man sige. Altså, kigger du meget på sådan noget, virkelig sådan, bum, så rykker vi i forhold til, hvad vi kender i dag, eller hvad? Altså, jeg kan godt lide at investere i de virksomheder, der på en eller anden måde har bevist, at de har en forretningsmodel, der fungerer, som for eksempel Upstart, som bruger kunstig intelligens til at lave kreditvurderinger baseret på den reelle risiko. Der er et eksempel på, de kom i løbet af sidste år, der forventede man, de ville have en omsætning i år på 400 millioner. Det opjusterede de så efter første kvartal til 500, og de siden til 800, og de endte på 950. Og man regnede med, at de ville have en omsætning på 1,4 milliarder udgangen af 23. Det har de nu ved udgangen af 22. Jeg tror, den bliver bedre. Men det, de faktisk gør nu, når vi også sådan taler om renten, der skal op, de bruger kunstig intelligens i stedet for den her traditionelle FICO-score i USA. Som er en måde, man... Ja. Som er en måde, man kreditvurderer folk og har gjort i en 50-60 år, ja. Osv. Og de kørte eksperiment. Jeg kan jo godt lide eksperimenter, over for spansktalende amerikanere, hvor de havde en hypotese om, at de måske ikke altid fik den bedste behandling. Der var nogle sprogbarriere, nogle kulturelle barriere osv. Og det, de sådan fandt ud af, de lavede sådan en spansktalende platform, hvor de kunne lave kreditvurderinger, det var, at 27,5% flere spansktalende amerikanere blev faktisk kreditgodkendt. Og ved du, hvad det endnu mere, der var interessant, det var? Til en rente, der i gennemsnit var 10,5% lavere. 10,5%? Ja. Så mens vi andre taler om, at renten jo stiger, og det vil gå ud over forbruget, så sidder der faktisk nogle spansktalende amerikanere, der oplevede, at den er faldet 10%. Lige inden du går helt amok, hvad er vejret for et selskab, vi taler om her? Upstart. Upstart? Ja. Er det kun den virksomhed, de driver, eller er det alt muligt andet mærke? Altså, de startede jo med, og det startede af en gut, der hedder David Gerard, som egentlig var ham, der var med til at starte Googles cloud business op, som så gik ud og startede det her. Og det startede med sådan forbrugslån uden sikkerhed. Ja. Det, de nu er gået videre til, jamen det er også at tilbyde billån. Det er et marked, der er 6 gange større. Og de er allerede blevet preferred partner for Volkswagen og Subaru, altså første år i USA. Jeg er helt sikker på, at det næser de. Fordi de har testet, de har valideret, at det her fungerer. Nu er de også begyndt, kan vi se, de mennesker, de ansætter på. Det er også et godt sted at se på innovationsfront. Hvad er det for nogle profiler, de ansætter? Nu går de ind i boliglån også, som er en endnu større asset class, osv. Det regner de med at lancere i 23 eller senest i 24. Men Henrik, du har sagt, at du ikke ved så meget om teknologien. Altså, hvordan forholder du dig til, om det er teknologier, der er lette at kopiere eller svære at kopiere? Fordi det er vel ret essentielt for eksempel sådan et selskab som Upstart. Ja, helt sikkert. Jeg lytter jo meget med på deres earnings calls og så videre. Jeg taler også med folk, der ved noget om kunstig intelligens, og kunstig intelligens er jo en teknologi, der kan tages i brug af mange virksomheder, men derfra så til at få det til at fungere i den kontekst, og til at få det integreret i en forretningsmodel, der kan skaleres osv. Det er noget helt andet. Så har de et forspring. Jeg tror, de har et sted med 20 milliarder datapunkter nu, de kan bruge, som gør, at deres model bliver bedre og bedre. Jeg ved, en af deres udfordringer, det er, og selvom der er mange dygtige AI-folk rundt omkring i verden, men det er at rekruttere de allerbedste. Så det bliver også kendt som et sted, hvor de bedste vil hen, fordi det er der, det er fedt at være. Altså det der med, vi talte lidt om, inden vi gik på, jamen, vinder har en tendens til at blive ved med at vinde. Mm. Så nej, jeg ved ikke noget om teknologien, men jeg ved noget om at kigge på den kundefeedback, og hvordan vokser de, hvad er det for nogle historier, der kommer ud, og hvordan reagerer kunderne på det, osv. Så produkterne er gode, løsningerne er fine, de er dygtige til at innovere, og så tilbage til det, som det jo altså også handler om, og vi taler ganske ofte om det nærmest hver eneste dag her i Millionærklubben. Er det værd at betale for den aktie? Fordi at aktiekursen kan jo godt være kørt et eller andet helt vanvittigt sted hen. Hvordan ser du på sådan noget fundamental analyse, hvis du overhovedet laver det? Gør du det? Ja, det kigger jeg mere på. En kurver har jeg ikke forstand på. Og så videre. Jamen, altså, den var jo... Jeg tror ikke, den er dyr nu. Den er lige kommet under 100 igen her i går, og den var op at kys 400 i oktober, november måned. Men den handlede også til sådan en PE på et sted mellem 40 og 45. Men det er altså en virksomhed, der forventer at tredoble deres omsætning de næste par år. Og den er allerede profitabel, og den genererer allerede positiv cashflow osv. Noget, jeg finder lidt for stemt omkring alt det der med IT og alt det der, udover det er noget centralisme og alt muligt andet end teknologi, der bliver trukket ned over folk og alt det der. Og især i sådan nogle lande, socialistiske lande som Danmark, hvor det er så staten, der bruger det. Men det er, at det er derfor nu, du taler om alt det der. I virkeligheden er det jo et eksisterende marked, man prøver på at lave mere effektivt. Ja. Og det er jo der jo ikke noget udvikling i. Det er der, men det er kost. Det er virkelig en kost. Mm. Fordi jeg synes, det er sjovt, og det som jeg gerne, hvis vi kan dreje det over, det er jo ligesom sådan en udvikling af nogle nye ting, som altså nogle nye ting, når vi alle sammen kan få en drone til at hvad hedder det, fisk til give live for at se, om det er værd at tage op. Og så når vi har set på det der, så ved jeg, at jeg siger, nej, vi bliver hjemme i dag, du. Ja. Det er forholdsvalgt, og vi bliver jo blæst om kul af orkanen Bodil, der farer forbi. Ikke? Ja. Det der med, ligesom, er nogle nye ting, fordi noget af alt det der, det er lidt forstemmende, også at nogle af de store giganter har jo også købt sig ind baglæns ind, også for at få fat på nogle patenter og sådan noget. Men ligesom, er de så i Europa eksisterende, ting, for eksempel, hvis man forestiller sig, at nogen troede, at Google ville blive en bilfabrik, det ville da være, og hvad så? Altså, jo, ja. Men Henrik, altså, er det måske lidt nyt, andet sted, dit kompetenceområde ligger? Altså, du kan vel ikke stå og sige, hvad der bliver fremtidens teknologi? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der er ret mange, der kan. Det jeg er helt sikker på, det er, at verden den vil forandre sig de næste 5-10 år. Mm. Og dermed kræver det jo også, at virksomhederne de skal kunne navigere i det der. Så de skal arbejde i et miljø, der er drevet af usikkerhed og tempo. Og det gør, at deres innovationskraft skal op. Det er i virkeligheden det bet, jeg interesserer mig for. Nå, men for eksempel, så, ja, på et tidspunkt, så siger ham der, at de har en knofætter ude på Demant. Hører mig, mange ja, ja, nå, men, som, ja, de er mange, men ham der er økonomisk. Så sidder han, og han fortæller store fordrag om det hele, og det var bare sniksnak om det hele. Så han siger, jamen vi sidder for eksempel, og det fik indtryk af, og prøver, om vi kan finde ud af at bruge vores høreapparater til at ligesom måle på folks helbred. Mm. Fordi de sidder på døgnet, nærmest døgnet rundt, undtagen nogle sår om natten. Mm. Og så hvis man kan måle puls og hjertestag, og jeg ved ikke hvad, jamen det er jo genialt, hvis du kan det. Mm. Så lige pludselig, så har du fået en ret billig overvågning dit helbred, og så videre. Altså, det er der innovation. Og det er faktisk en rigtig god pointe. Og det er jo der, jeg synes, det er interessant at lytte med på earningscallen. Når CEO'en, han er så sikker på, at det der, det kan de føre til markedet, at han taler om det på deres earnings call, så vil jeg sige, så den her idé, så er jeg ret sikker på, den er ved at blive til noget. For der er rigtig mange af sådan nogle idéer. Der er en forretningsmodel, der skal passe. Der er nogle målgrupper, de skal have til at køre. Der er masse kompleksitet i at få sådan en op og flyve. Men sådan noget synes jeg er spændende, og dem skal de jo have mange af, sådan nogle idéer. Sådan en som Coinbase, den har, jeg tror, de har noget, der hedder Coinbase Ventures i dag. Der har de 200 moonshots, altså som er helt nye måder at løse problemer på i en decentral finanssektor. En af dem, der også har innovation og disruption for øje, det er Mads Christiansen, som vi nu har fået med på telefonen. Han er porteføljeforvalter her i klubben og fondschef hos New Deal Invest. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Mads, ja, lige præcis disruption og innovation, det er jo altså også nogle af dine fokuspunkter, men altså, hvordan vurderer du, om et selskab er sådan langt nok fremme, og om den disruption, som de nu måske kaster sig over, om den er noget værd rent investeringsmæssigt? Jamen det er jo det, Henrik taler om. Det, altså når man snakker disruption, så er det jo den negative side af innovation. Disruption er de selskaber, som lige pludselig ikke mere er nødvendige, fordi at der var et andet selskab, som fandt på en ny løsning, altså arbejdet innovativt. Så jeg kigger rigtig meget efter, som Henrik siger, CEOs, altså er han missionskritisk, som Henrik siger, er han i verden for at løse et problem? Fordi hvis han er det, så tror jeg på, at de har en masse idéer undervejs. Og hvis CEO, han lyder rigtig meget som en CFO, altså en økonomimand, der er i verden for at optimere processer og spare penge og sådan nogle ting, så bliver jeg en lille smule bekymret, fordi så kan jeg godt være bekymret for aktien på lang sigt, om de rent faktisk formår at få innoveret og få genskabt sig selv ned ad vejen. Så rigtig meget CEOs, er det en innovativ kultur? Arbejder de innovativt? Sådan et mega godt eksempel, som jeg altid taler om, og folk er sikkert mega trætte af det, men Sea Limited, de har fået kritik nu her, og der er mange, der synes, at de har satset forkert. De har åbnet markeder i Brasilien, Mexico, flere andre lande i Latinamerika, så har de åbnet markeder i Indien, Polen, Frankrig, Spanien, mener jeg også. Nu har de så lukket Indien og Frankrig. Og så er folk ude at sige, det var godt nok dårlig ledelse, altså tænk sig, at man satser på et marked, som ikke bliver til noget. Men det er jo præcis, fordi de arbejder innovativt. De tester bare vandene. Virker vi i Polen? Virker vi i Frankrig? Virker vi i Indien? Virker vi i Brasilien? Og så vælger man de markeder, der virker bedst. Og det er præcis det, Henrik taler om, den her innovative måde at starte småt, finde ud af, at virker det, og hvis det virker, så satser man på det. Mm. Og det kan jeg rigtig godt lide. Men som investeringsobjekt, Mads Christiansen, så virker det så måske ikke så godt, i hvert fald lige præcis med Sea Limited. Den er da faldet gevaldigt tilbage fra sine tænder, det er over 300 i hvert fald, og nu ligger den vel, ja, det ved jeg ikke, stor figur 100 på et eller andet niveau. Så altså, det handler jo også om, når vi investerer, hvad gør alle de andre? Hvor er investorerne sådan over en bred kamp? Hvem køber ind? Hvem sælger ud? Altså, hvor er efterspørgselen, og hvor er udbuddet? Hvordan forholder du dig til det? Jamen, det bliver jo et definitorisk spørgsmål, fordi jeg tror, at altså, hvis du er investor, så kigger du på virksomheden og læser regnskabet og sådan nogle ting. Og hvis det foregår, som du gerne vil have det, så er du tilfreds. Mm. Hvis du er spekulant, så kigger du på prisen. Og jeg tror lige nu er et fantastisk sted at udnytte, at spekulanterne har solgt virksomheder som Sea Limited og Upstart, som Henrik har talt om, og mange andre tech-virksomheder langt, langt ned. Og i virkeligheden så er det de virksomheder, som rider med på den her transformation af verden, der foregår lige nu i IT- og telekom-revolutionen, som sådan er i udrullingsfasen. Og som Henrik også er inde på, det her med hastigheden, at livslængden af virksomheder i S&P 500-indekset er faldende over årene. Og det er et udtryk for, at hastigheden stiger. Det går hurtigere med at skabe nye løsninger på gamle problemer. Og så bliver gamle virksomheder disrupted lynhurtigt. Mm. Men Upstart og Sea Limited, det er altså to af de aktier, der ligger i din portefølje. Mads Christiansen, lad os bare lige runde den kort her siden sidst, at du var med i udsendelsen. Hvordan er det gået i den her uge, hvor det jo altså i den grad også har været volatilt? Jamen, det går vildt meget op og ned. Mange af de virksomheder, som ligger i det her tech-segment, de er oppe med 20%, 30%, 40%, 50% fra bunden. Og det er en virksomhed, som Upstart også, selvom den er faldet fra 150 til under 100 nu på hvad, 14 dage, 3 uger, så har den altså været ned og bundet i 76, så den er stadigvæk 30% op fra bunden, sådan cirka der, hvor den ligger nu. Og det er egentlig sådan rammende for tech-segmentet generelt, de her hurtigt voksende tech-virksomheder, og mit bud er, at de har bunden nu. Hvis det er sådan, at det viser sig, at inflationen bliver mindre, end man regnede med, eller at økonomien bliver dårligere, sådan at vi ikke kan få så mange rentestigninger, som man har priset ind, jamen alt det vil være godt for de her virksomheder, som har lang varighed, altså hvor indtjeningen ligger langt ude i fremtiden. Så jeg tror, at tech-segmentet har bundet nu. Jeg tror, min portefølje var vel nede med en 6% eller sådan noget i går, 7%, men er stadigvæk godt oppe fra bunden. Så det er status på det. Og Mads, hvad får dig til at tro, at vi ikke får højere inflation? Altså, der er jo masser af analyser derude, der taler om, at det lige præcis er det helt store problem, og centralbankerne, de er jo altså også klar til at stramme skruen, ser det ud til. Nu fik vi referat fra det amerikanske centralbank i går fra det seneste FOMC-møde, og de ligger jo altså ikke i skjul på, at de nok kommer til at sætte renten op endnu mere, end de sådan først har været ude med at sige. Plus, at de jo altså også skal til at reducere balancen i et andet tempo, end markedet havde troet i starten. Det fik jo altså blandt andet tech-aktierne til at sætte sig ret meget. Hvorfor holder du slet ikke op med den slags? Jamen, det gør jeg ikke, fordi igen, så er det vigtigt for mig, at det er virksomhederne på lang sigt. Hvis vi får høj inflation, så vil jeg meget hellere have en tech-virksomhed, som er med til at forandre verden og vokser 30-40-50% om året, fordi så betyder inflationen ikke så meget, end jeg vil have en virksomhed, der vokser knap så hurtigt. Og så spørger du til, hvad argumenterne kan være for, at inflationen måske er overvurderet. Og et af dem er, at rentestigningerne måske ikke kommer så hårdt, som man regner med. Et af dem er, at økonomien måske ikke kan tåle det. Efterspørgselen begynder lige stille at falde, hører jeg mange steder. Så på den måde kan det godt være, at man bliver nødt til at revurdere, hvor meget man kan hæve renten, og så stadigvæk holde økonomien kørende ned ad vejen. Mads Christiansen, spændende som altid at tale med dig. Vi slipper det ved, men vi fortsætter altså debatten her i studiet, så lyt lige med, hvis du kan derude, men tak fordi vi måtte låne dig her, Tom. Jeg kunne godt tænke mig lige præcis at blive ved den der rentesnak. Ja. Fordi at Mads har jo måske har han fat i noget, måske har han ikke, det ved vi ikke, men jeg fik faktisk en kontakt på Twitter i går, eller en af mine kontakter, der skrev til mig, en Twitter-konto, der hedder Bak, som skrev, der er mange analytikere og strateger, som slet ikke fatter det. Vi er, nu læser jeg lige op på engelsk, for det er lidt nemmere, det er sådan, han skrev det. We are at the end of the tightening circle, not the beginning. The bond market has already done the job. Fed will soon realize this, but they are behind the curve. Lars Svendsen, du taler jo selv om, at... Nej. At de er bag ved kurven. Ja, det er de også. Fedt er jo bag ved kurven, men jeg tror ham der, han tager fejl. Det er fordi, han er vokset, for min, måske jo ikke genere manden eller dem, men er vendet sig til det her nulrente miljø og gratis penge og risikofri penge i det uendelige. Jeg mener, at vi er i begyndelsen af en rentestigningskurve, og jo mere tvivl er den der, der begynder at tvivl om, at staterne har en ordentlig betalingsevne, så går det helt galt. Men så nej, det mener jeg ikke, han har ret i. Det mener jeg absolut ikke, han har ret i, nej. Okay. Må jeg spørge om noget? Fordi nu vi har vi sådan en klub fyr som dig, fordi her i forbindelse med corona, som vi jo nu har glemt på grund af Ukraine, men der sad jeg sådan og fabulerede og tænkte, hvad er det, der sker osv.? Men der var jo opstået på en eller anden måde en kæmpe pause i nogle virksomheder. Og så tænkte jeg, kan du bekræfte, hvad du observerer ude i verden, eller om det er slur, at de ligesom fik tid til, direktører fra altid rundt med hovedet under armen, ikke? Nu fik de lige pludselig tid til at finde ud af, om hvad er egentlig forretning, jeg har? Hvad kan jeg gøre? Skulle jeg fyre Hansen over i den afdeling og Anders Petersen, eller hvad skal jeg gøre? Altså, kan du mærke, at coronapausen gav noget ny dynamik ved, at man fik tid til ligesom at nu skal vi lave om? Ja, både og. Nå. Der er sådan måske to kategorier. Der er helt sikkert set den kategori, du nævner, Lav. Også fordi, at forandringen, det var sådan lidt den der, den frøen, der kom i den kogende vand. Altså, nu står vi i det. Ja, det er ikke en gradvis tilhængning. Ja, ja, ja. Som, jamen, jeg arbejdede med Lego på det tidspunkt. Jeg kom hjem den 11. marts 2020. Det var den dag, det her forfærdelige pressemøde var, hvor vi lukkede ned. Dagen efter, der var vi i gang, hvordan fortsætter vi egentlig med det her, og det er nogle helt andre supply chains, vi skal til at kigge på, og hvad er der idéer til det, og så videre. Altså virkelig hurtigt på den. De har også en meget stærk innovationskultur. Men jeg så altså også en gruppe af virksomheder, som siger, nu må vi sådan gå i skjul og vente og se, hvad der sker. Jeg var faktisk lidt overrasket over, da verden ændrede sig så markant, hvor mange der hurtigt var ude og sige, vi tror, vores forretningsmodel er intakt. Ja. Det synes jeg, det er besynderligt, man kunne sige det på så få dage. Ikke? Ja. Når man overhovedet ikke er anet, hvor vi er. Ikke? Og nu har vi så frygtelige ting i Ukraine, der sker. Ikke? Jo, så coronaen var den lette del. Ikke? Men jeg tror heller ikke, det er så meget på grund af coronaen at gøre. Jeg tror i virkeligheden, det er noget omkring det mindset og den kultur, der er i virksomhederne, end det er noget andet. Så du siger, der var nogen, der ligesom kunne sige, hov, Ja. Nu sker der noget, kan vi holde møder på, og vi behøver ikke flyve rundt på flyvemaskiner. Ja. Nu skal vi ske, nu vil vi gøre noget, og andre de sidder bare og siger, ja, vi håber bare, at vi vender tilbage til det gamle. Ja, og vi har faktisk også set virksomheder altså på vores egen forretning. Vi kunne heller ikke komme ud og have møder og workshops, men så fandt vi jo lynhurtigt virtuelle værktøjer, hvor vi kunne holde det kørende på. Ja. Og det har vi jo så i dag kunder, som faktisk foretrækker at gøre det på det, altså internationale kunder, hvor vi siger, så slipper vi for at flyve folk rundt i verden hele tiden, men så kan vi løse det på nye måder, ikke? Der er kommet en kommentar ind til, sådan set, jeg begge to tænker, at den er for Finn. Han skriver, innovation for mig er lige med Novo. Tillykke til Lavs kone, 90% for et år, der er mere i vente. Sådan et selskab som Novo, det har eksisteret i rigtig mange år. De er vanvittigt dygtige til det de laver. Ja. Er de gode til at innovere? Ja, det synes jeg, de er. Hvordan ser du det? Jamen, jeg hører, de taler jo om nye muligheder, det man kunne kalde optionaliteter, hvis man er investor, og omkring ting, de har i deres pipeline, og ting, de ser sådan i fremtiden osv. Så det er da klart, at jeg har den ikke selv, men det har jeg haft i lang tid. Men hvis nu jeg skulle lave djævelens advokat, så kunne man jo måske godt lege med den tanke, at hvis man sad derude i Novo og skulle prøve at se på, hvad kunne der være af fare derude, og så kunne man måske tænke et eller andet i retning af, at vi bliver måske bedre til at optimere vores kost, eller i går der talte Lav og jeg om nede i maven? Lige præcis, det er de ord, jeg vil frem til. Og tænk, hvis man lige pludselig finder ud af, at man kan spise sig rask eller et eller andet, så diabetes ligesom forsvinder på jordens overflade. Jeg ved godt, det er sat helt ud på spisen, men lad os bare lege med den tanke. Vil de være forberedt? Altså, det vil de vel næppe, men altså, er det en måde at tænke innovation på ude nu? Ja, der sker jo også en masse på genteknologi og biotek og så videre. Jeg ved ikke så meget om det, og det vil jeg da nok holde øje med at sige, jamen, er den type af innovation, altså tilbage til de tre kategorier. Gør det, vi gør bedre, eller gør noget, der sådan er tæt beslægtet, eller skal vi over og kigge på nogle helt andre temaer, og så lave nogle stærke læringskurver der. Det vil jeg da nok også kigge på. Og måske også på forretningsmodellen. Jamen, vi har noget medicin, og vi har nogle præparater, men er der noget tech, der kan hjælpe til faktisk og gøre det endnu lettere og nemmere for brugerne? Det er mands høreapparater måske. Jeg ved ikke, om de gør det allerede. Jeg arbejder ikke med dem. Du tager Novo, som jo faktisk ikke eller har været sådan meget kørt i sit eget insulinverden, men der kan man jo sige, at det, der er sket her fra omkring 2005, har jo været, at de fik diabetes 2 med, og det er jo så GLP-1-molekyler, Victoza, og nu er det så Ozempic og Rybelsus, som nu er blevet en tablet. Det er jo et fantastisk produkt. Men de prøvede også, om de kunne lave en insulin-tablet. Det lykkedes ikke. Men og så skal den føres videre som fedme, ikke? Fordi det er som forlængelse af, det er lidt det samme produkt, ikke? Men det er jo virkelig at udvide et marked, som er helt vildt fra, fordi der kommer du ind på, undskyld udtrykket, det lyder hårdt, på mere normalt niveauet, ikke? Og jeg er en tredjedel af amerikanere, jeg synes, han er overvægtig, eller svært overvægtig, osv. Altså, det er jo virkelig at udvide en marked helt vildt. Og i dag er de har lige passeret, at GLP er større end insulin, som de har haft i næsten 90 år, eller 100 år, lige insulin er flyttet 100 år, men de har kun lavet det 95, ikke? Men ja. De kan godt. Det er jo noget, der vinder. Det er faktisk, fordi jeg hørte, da Lars Rebien var CEO, der hørte jeg et interview med ham, og der blev han spurgt, hvad er din største bekymring i en virksomhed, der bare går rigtig, rigtig godt? Og der sagde han nemlig, det er, at vi mister innovationskraft. Det viser i virkeligheden, hvor vigtig den er, og hvad det betyder også for en værdiskabelse, også en aktiekurs. Ikke? Ja, og aktiekurs, Lars Svendsen, er du enig med Finn i, at der er mere at vente også i år? Ja, det er der jo sandsynligvis nok. Jeg er ikke, det, i år, det ved jeg så ikke på nu, den er jo faktisk nærmest tilbage på all-time high. Men det er jo altså bare en kalorie, som ligger oppe i en P30 cirka, ikke? Så det er jo på ingen måde, og de går så godt, som man næsten forestiller sig kan, ikke? Men altså det der marked også med fedme, de har jo faktisk nærmest et leveringsproblem, ikke? Der er et leveringsproblem. Han har jo et marked, der ikke er udnyttet endnu. Det skal man lige huske, ikke? Så det er jo sådan en lidt, undskyld udtrykket, en god situation. Men de har jo så også gjort det lidt underligt jo, eller vil jeg sige jo, at de har jo skubbet innovations, altså det, som ligger uden for skiven, de har de jo skubbet op i fonden, som så må købe ind i alle mulige mærkelige selskaber, og det har de ikke nede i Novo Nordisk børsselskab. Det ligger jo op på et højere plan, ikke? Hvor det skal mærke sig, hvis det lå et andet sted, ikke? Jo, men det har vi jo også, altså noget af det, som jo er formentlig i fremtiden for dem, og det kan jo udvide endnu mere, det bliver jo noget med stamceller. Altså stamceller kan jo Tænk engang, hvis jeg, der kan komme en ny Lars Svendsen ud fra nogle stamceller, vi har gennem. Masser af gode idéer også til Novo her for i dag, Lars Svendsen. Vi lader den ligge der. Vi skal nemlig til at lukke ned her på en torsdag i Millionærklubben, hvor vi altså havde besøg af Henrik Carlsen og Lars Svendsen. Tak fordi I var med mig. Tak også til Mads Christiansen, der var med på telefonen. Og hvis du gerne vil debattere aktier med lige præcis Mads Christiansen eller med Lars Svendsen, ja, så kan du altså komme med, når vi byder op til dans, aktiedans oppe i salongen her i Pilestræde i København. Der kan vi altså, der sender vi altså med publikum på den 29. i 4. Der er billetter til salg derude. Du kan finde det via vores hjemmeside euroinvestor.dk eller på, hvad hedder det, Facebook. Det var det, jeg lige skulle sige. Det er Alex, han står for. Styr mig. Alex, der styrer teknikken her i løbet af den her udsendelse. Det gik også godt. Lars Svendsen, et sidste blik på mig, inden vi lukker slutten. Og altså nu har BO, undskyld, har jo været lidt, vi så 1,9%. Det er ikke noget slemt, men nu må vi se, om det er lidt småt dårligt. Men det er lidt positivt, og Tyskland og ligger 0,1 op, det er ikke noget. Men så, ja, men det er lidt, jeg tror bare, aktiemarkedet er træt. Ja, og det har du skrevet det, om. Og det ligger ud på jordnæste.dk. Ja. Jeg ved ikke, om det er kommet på endnu, men så kommer det på lige om lidt. Men ellers så fortsætter vi debatten i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål. Det bliver med dig, Lars Svendsen, og Philip Gunst i studiet, så der kan I altså skrive til os lige her nu. Der skal vi altså sige farvel og tak for i dag på genhør igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.